که این معما شرح و بیان نداره. بشنو که بند بیران هیچ اتریان نداره. Thank you. رنج قارون کیان داد بر منزل فراغت نتوان ز دست دادن ای ساربان فروکش کین ره کران ندارد چنگ خمید قامت میخواندت به عشرت بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد احوال گنج قارون کیام داد برباد در گوش گل فرو خوان تا زر نهان ندارد Thank you.